الرعد سبحانك لا أثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ثم أما بعد كحقيقة نجامب لكم شكر سانا الله تبارك وتعالى كنعمة كوبا يو إسلام نصنا كحقيقة نصيحة zilizotangulia kwa ndugu yetu ustadhi wetu Abu Ayman Ashirazi ni nasiha adhim sana, na mimi binafsi napenda kudhihirisha furaha yangu kubwa sana kwa ndugu zetu ahli sunna masalafi katika eneo hili, katika kijiji hichi, hususan ni wanafunzi wa UDOM kwa kujitahidi na kusimamisha jengo hili, kituo hichi, msikiti huu. Wallahi, kama alivyosema ndugu yangu Abu Ayman, bila shaka kituo hichi kimesimama kwa ajili ya ilmu. Kutokana na changamoto mbalimbali kama alivyosema Mushrif, ambazo wanazozipata ahlu sunna na kukosa uhuru mbalimbali wa kuendesha durusi zao, kwa sababu kama inavyofahamika da'wa yetu imejengwa kwa ilmu, wala haijajengwa kwa balbala watu kupeana visa tu wakakutana wakafurika msikitini wakachekeshana na mambo yamekwisha. Jambo hilo halipo. Al-Imam Ahmad asema, wallahi laula li'ilmu lakana an-nasu kalbahaimi. An-nasu ahwaju ila li'ilmi min at-ta'ami wash-sharabi. Li'anna ar-rajula yatanawalu biyawmin marratan aw marratayn walakinna li'ilma bi'adad anfas. Kwamba kama si ilmu, basi watu wangalikuwa kama wanyama. Na watu wanaihitajia zaidi ilmu kuliko wanavyohitajia chakula, kuliko wanavyohitajia maji. Kwa hiyo, annasu ahawaj, yani ina maana wanaihitajia zaidi ilmu kuliko mtu anavyohitajia chakula na kinywaji. Kwa sababu li'anna li'ilma, li'anna ar-rajula yatanawalu biyawmin marratan au marratayn. Sababu mtu anachukua anakula chakula kwa siku mara moja au mara mbili na wengineo, bali mtu aweza akashughulishwa na mambo mengi. Nyinyi mnalifahamu wanafunzi, mtu ameshughulishwa na mitihani na nini, pengine mpaka inaingia usiku wala hajala. Lakini ilmu biadadi anfas, muda wote anaotoa pumzi yake inahitaji ilmu. Kwa hiyo dawa yetu hii imejengwa katika ilmu, na ndio maana mkaona kwamba lazima kipatikane kituo chetu ambacho dawa itaendelea, na bila shaka kituo hichi kitaendelea zaidi pale zitakapo imarishwa durus na sisi tutakapo kuwa ni wepesi zaidi kuhudhuria katika majalisi ya ilmu. Bali tutatamani yani kwamba wale watu au shababu ambao yani atumie muda mwingi zaidi katika kituo hichi kama hana jambo nyinginelo, katika mambo ya murajaa na mambo mengineyo, kama tunawashuhudia ndugu zetu wa masalafi wa kule Msauti. Kwa hiyo tunamuomba Allah tabaraka wa taala akiimarishe kituo hichi na akinawirishe kituo cha al-Imamu Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Kwa hiyo inshallah nafikiri nasaha nzuri kabisa zimetolewa na shekhe wetu Abu Ayman, na hivi sasa nimwachie Abu Abdul Wahab Eliasa yeye pia aweze kufikisha kile Allah ambacho alicho فنجي أنا بديري إن شاء الله. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى نكوزتك صلاة وسلام جوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم توسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى فإنه قد فاز المتقون. وحقيقة أني فرج كبوة كوانزا kwangu mimi binafsi kukutana na ndugu zangu masalafi kwa mara ya kwanza katika eneo hili, wanafunzi wa chuo kikuu cha UDOM. Hii ni mara yangu ya kwanza. Kwa kama nadhani baadhi yenu mkija Dar es Salaam tunakutana, tunaonana, na huenda baadhi huwa mnahudhuria baadhi ya darasa zetu, lakini hasatan ziara ya hata ya kupita hadha awal mara, kwangu mimi ndio mara ya kwanza. Walillahi alhamdu, ni faraja kubwa kwangu mimi, lakini pia ni faraja kubwa kwa nyinyi wanafunzi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapendelea khairi na akawajalia kuwafikisha kufika katika masjidi hii, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kukutana nasi ili tunasihiane katika masala ya dini. Ni khairi kubwa sana. Lakini pia wako ambao wameshindwa kufika kwa dharura za kimsingi ambazo kama alivyobainisha mzungumzaji wa kwanza kabisa Raid alipokuwa akitoa maelekezo. Idhan, nasaha ambazo zimetangulia kutoka kwa ndugu zetu kuanzia al-akh al-fadil Abu Ayman al-Shirazi al-Shafi'i wafakahu Allah subhanahu wa ta'ala, kuja kwa akhuna al-fadil aidan Abu Zubaida kwa kalima yake fupi, na mimi pia nitatumia dakika chache kuwa nasihi baadhi ya mambo na ambayo yanayotaalluq na dini yetu ya Kiislamu. Awalan ni kuhusiana na swala zima la ujenzi wa msikiti ambao ni juhudi kubwa mmeifanya. Kwa maelezo ya kiongozi hapa, ni juhudi kubwa nyinyi wenyewe mmetoa, kila mmoja bi kadri istaatihi, kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia kwa ajili ya kuhakikisha jengo hili linakamilika. Wallahi ni bishara kubwa kwenu nyinyi, kwa kila mmoja ambaye ameshiriki katika ujenzi huu wa msikiti, kwa sababu ni katika kuimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-masajid buyutullahi fi ala wajhi al-ard, msikiti ndio nyumba za Allah katika ardhi hii. وإعمار المساجد أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. كويمارشا مسكيتي نبورا يا ماتندو مبلي الله سبحانه وتعالى. ماتندو ميما ينتفوتيانا كاتكا درجة. لكن أفضلها كما يقول أهل العلم إعمار المساجد. كوبا زايدي كاتكا ماتندو ميما ينوفندزك الله سبحانه وتعالى نكويمارشا مسكيتي. أمبن ينبزا الله سبحانه وتعالى. Na kuimarisha misikiti kwa hali mbili. Alhalatul ula i'maruha hissiyan, ni kuimarisha misikiti kwa hisi, yani kwa kuijenga, yani mtu kutoa pesa zake akaujenga msikiti mwenyewe, au bil musharaka fi binaiha, au kutoa ushirikiano katika kujenga msikiti. Huyu anatoa nondo, huyu anatoa simenti, huyu anatoa tofali, huyu anatoa mbao, huyu anatoa bati. Nyote mnahesabika kwamba mmeshirikiana fi imari masjidi min masajidillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa ni juhudi kubwa na ni jambo ambalo lenye kupendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala mebainisha innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bainisha ya kwamba kwa hakika si vinginevyo wenye kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, na wakasimamisha sala na kutoa zaka, na wakawa hawajamhofu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla fi'ula anabainisha katika aya hii kwamba ni watu gani ambao wenye kuthubutu kuimarisha nyumba zake, si wengine zaidi ya waumini. Kwa kitendo cha kuimarisha misikiti, faja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala alamatan min alamati al-iman, Allah akajalia ni katika alama za iman. Kwa kila mmoja ambaye katoa mchango wake 200 na kuendelea kwa kuhakikisha kwamba msikiti huu wasimama, bitigha'a mardhati Allah wa dar al-akhirah, afahamu ya kwamba hiyo ni alama min alamati al-iman, ni katika alama za ya imani yake. Thaniyan, katika fadla ya thaniyan, aina ya pili au hali ya pili ya kuimarisha msikiti, ambayo hali ya kwanza tumesema ni kuimarisha kwa kujenga na mfano wake. Hali ya pili ulama wanasema ni imaruha maanawiya, ni kuimarisha misikiti kwa kimaana, yani biibadati Allahi fihi, kuimarisha misikiti kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kuimarisha misikiti kwa kimaana, yani tunaimarisha nyumba za Allah kwa kumwabudu ndani yake, biqamati salawati almafruḍa wan nawafila, kwa kusimamisha ndani ya misikiti hii sala za fardhi na sala za sunna, wa wal i'tikaf, na kukaa itikafu, wa ta'limi ad-din, na kusomesha dini. Na wanasema ulama, na hii ni akbar katika anfa, katika aina yenye manufaa makubwa ya kuimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusimamisha sala tano ndani ya msikiti, kinachofuata ni kuendesha durusi katika msikiti, kuendesha durusi katika msikiti, ambayo hii ina fadhila kubwa na inahitaji maelezo mengi, lakini hizi ni sampuli mbili za kuimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa juhudi zenu zitakuwa sambamba na aina hizi mbili za kuimarisha misikiti ya Allah. Kwa tuomba na nasaha yangu kwamba msikiti huu baada ya kusimamishwa ibada za sala, lakini pia ibada ya durus, kama walivyotangulia wasemaji kabla yangu kuhimiza hili kwamba durusi zisimame, kama ambavyo walivyosema kiongozi kwamba wapo mashaikh na maduati wa kisalafi ambao mko nao, basi wale ambao wako karibu ni vyema msikiti huu darasa zisimame, durusi za kiilmu, ili watu waweze kuifahamu da'wa hii, da'watu salafia ilmen, kielimu. Na baada itakapokuwa durusi zimesimama katika kituo hiki al-mubarak, basi kila mmoja wenu ajitahidi sana kuhudhuria durusi za kielimu. Al-ilmu bitaallum. Mtume alayhi salam anasema elimu ni kwa kujifunza. Sio porojo tu. Yaani ile kujigamba na kutamani. Watamani uwe na ilmu, watamani yani mara tu uwe ni sheikh, hali ya kuwa hujasoma abada. Watamani kuyajua masala bila ya kusoma abada. Na yumkini hadha. Tarju najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. wataraji mafanikio, hali yako hujapita mapito ya kufanikiwa abada. Ni kama vile ambavyo haiwezekani jahazi kupita bara nchi kavu, haiwezekani. Kwa hivyo tujitahidi sana, kila mmoja atumie muda wake kuitafuta ilmu ya dini, na hasa katika vituo vyetu kama hivi ambavyo tumevianzisha wenyewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sehemu ya kwanza katika nasaha yangu. Thanian, sehemu ya pili ambayo ndio nitamalizia hapa, napenda kuwanasihi ndugu zangu masalafi na wanafunzi wa chuo kikuu hiki kuendelea kutamashak na kitabu cha Allah na sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bifahami salafi al-umma. Na mtu asirudi nyuma katika kushikamana na sunna, katika kushikamana na manhaji hii, manhaji al-mubarak, manhaj ya ahli sunnati wal jamaa, da'watu salafiyya. Usirudi nyuma, bali unatakiwa umombe Allah subhanahu wa ta'ala thabati, akuthibitishe kubaki katika da'wa hii, katika manhaji hii, manhaju nubuwa, mpaka wa umauti ukufika, hali ya kuwa umethibiti katika da'wa hii as-salima. Kwa sababu kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahami salafi al-umma kuna fadhila nyingi sana. Lakini katika hizo wanasema ulama rahmatullahi ta'ala alayhim, at-tamassuk bil kitabi was sunna bi fahami salafi al-umma tariqul izzati, kwamba kushikamana na kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia ni njia ya kupata izza, ni njia ya kupata utukufu. Huwezi kupata izza hali ya kuwa uko kando na manhaji ya salafi abada. Huwezi kupata izza hali ya kuwa haufati mafunzo ya kitabu cha Allah na sunna za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun. Kwa hakika tumekutelemshieni nyinyi kitabu, katika sura al-Anbiya tumekutelemshieni nyinyi kitabu, ndani ya kitabu hiko kuna ubainisho unaobainisha utukufu wenu na sharafu yenu. Fihi dhikrukum ay izzatukum wa sharafukum. Sasa aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha kwamba ametuletea kitabu. Ndani ya kitabu hiki Allah jalla fi'ula anabainisha kwamba utukufu wetu, ili tuweze kupata saada na izza fi dunya wal akhirah, yatakiwa tuishi sambamba na mafunzo ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an akasema, nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam. Sisi ni watu, yani Waislam ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa izza, ametutukuza kwa Uislamu. Famahma btaghaina al-izzata fi ghairihi adhallana Allah. Wakati wote tukithubutu kutafuta izza, utukufu kwa njia nyingine isiyokuwa ya Uislamu, tukataka kutafuta izza kwa njia nyingine isiyokuwa na kutamasek na kitabu cha Allah na sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha. Kwa hii ni faida ya kwanza ya kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, ni sababu ya kupatikana izza. Thania, faida ya pili, at-tamassuk bil kitabi was sunna bi fahmi salaf al umma tariqun najati min al fitan. Kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa masalaf ni njia ya kusalimika na kuokoka kutokamana na fitan, kutokamana na fitna za ushirikina, kutokamana na fitna za bid'a wal khurafat na mengineyo. Tariqun najat at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam bi fahmi salafil umma. Na hilo limekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ni maarufu, yani twaisikia sana na tumeisoma sana, hadithi ya Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala an, hadithi ambayo anaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya salati subhi siku moja alikuwa anazungumza na masahaba radiyallahu ta'ala anhum, kama alivyoitoa hadithi Imam Abu Dauda wa ghayruhu. Katika maneno yake asema, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa'idhatan baligha wajlat minha alqulub wa dharafat minha alayun, mawaidha ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam siku hiyo aliwaambia alizungumza na masahaba yalikuwa ni mawaidha makali, mawaidha ambayo yalisisimua nyoyo, yakazihofisha nyoyo na ikawa ni sababu macho kutoa machozi, mpaka masahaba wakasema, ya Rasulullah, kaanaha mawidhatu muwaddi'i fa'awsina, qala awsikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammar 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Mahallu shahidi napokusudia ni hapa, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa hakika si vinginevyo atakayeishi miongoni mwenu Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia kuwa na umri mrefu, basi ataona khitilafu nyingi sana, ataona tofauti nyingi sana, atakutana na fitna nyingi ala wajhi al-ard. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha baada ya watu kukutana na fitna hizo na khitilafu hizo, malhal, nini dawa, nini kifanyike ili kutatua matatizo hayo? Nini mtu afanye ili ajiepushe na hizo fitan? Mtume alayhi salamu akabainisha dawa na kinga ya kujiepusha na fitna hizo, akasema, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajith wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla bid'atin dalala, katika hadith, katika riwaya. Hii ni hadithi ambayo twaisikia sana, twaisoma sana, lakini twaisoma kwa ajili ya kunasihiana na kukumbushana kwamba kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tariqun najati min alfitan, ni njia ya kuokoka na kusalimika kutokamana na fitna, fitna mbalimbali. Huwezi kusalimika kutokamana na bid'a illa uwe umeshikamana na kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam bifahami salafi al-umma, la bifahami aqlik, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, na si kwa ufahamu wa akili yako. Akili yako ni kasira, finyu sana. Ukishikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume alayhi salam kwa ufahamu wa akili yako, utapotea. Na ndio maana masalafi waliotangulia wameongea maneno mengi sana kuhusiana na kuhimiza Waislamu kushikamana na athari za as-salafu salih. Minhum al-imam miongoni mwa ulama hawa ni Imam al-Auza'i rahmatullahi ta'ala alayhi, rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema, isbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa al-qawm waqul bima qalu. Anasema katika maneno yake adhim kwamba ilazimishe nafsi yako kushikamana na sunna na usimame mahali waliposimama qaum, ayul qaum, as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum, na usimame mahala waliposimama masalaf salafu salih as-sahabatu al-kiram, waqul bima qalu, na useme mithili wa maneno walioyasema. Yaani ubaki mahala walipobaki, ushikamane na mwenendo wao na usiwatangulie. Yale ambayo hawakuyafanya kwa sababu si katika dini, basi na wewe usiyafanye. Hadha huwa almaana waqif haythu waqafa alqaum. Maneno haya Imam Al-Auza'i rahmatullahi ta'ala alayhi yanatuhimiza kushikamana kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Pia akasema katika maneno mengine alayhi rahmatullahi ta'ala alayhi, alayka bi athari man salaf. Jilazimishe sana wewe Muislam kushikamana na athari za wema waliotangulia. Wa in rafadaka an-nas, hata kama watu wote watakukimbia. Yani wewe ukabaki peke yako umeshikamana na manhaji ya salafi, ni bora ubaki kwa peke yako katika mtaa, katika kijiji, umeshikamana na dawa tusalafia, hata kama watu wote watakukimbia, hata kama watu wote watakunyanyapaa wakawa wanakuzonga na kukuzomea, ni bora ubaki hali ya kuwa umeshikamana na manhaji ya haq. Wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa araa ar-rijali. Akamalizia maneno yake kwa kusema wa iyyaka, kalimatu tahdhir, anakutahadharisha. Tahadhari sana wewe Muislam na kufuata na kushikamana na rai za watu ambazo rai hizo zinakwenda kombo na mafunzo ya kitabu na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ole wako kufuata rai hizo. Wa in zakharafuhu laka bilqaul, hata kama wataziremba na kuzipamba hizo rai kwa maneno yao mazuri. Kuna watu ni wataalamu sana wa kuongea, yani wataalamu mafundi, eh, yani Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ile fasaha, alimul lisan. Yani akiongea unadhani kwamba hakuna mtaalamu kama yeye. Fa huwa kadhab, kumbe ni mrongo katika maneno yake. Sasa ole wako kufuata maneno yake ambayo yako kinyume na mafunzo ya kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wema waliotangulia. Usiathirike na usihadaike na maneno yake matamu. Kinachotakiwa wewe, shikamana na dawa ya haq, dawa tusalafia, ndipo utapata saada na salama fi dunia wal akhirah. Mwisho kabisa na malizia, nadhani nimekula muda eh, namalizia maneno ya kalima yangu kwa maneno ya Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Anasema as-sunnatu safinatu nuh, katika riwaya, riwaya nyingine imekuja as-sunnatu mithlu safinati nuh, kwamba sunna ni mithili ya safina ya Nabiyullahi Nuh. Man rakibaha naja, mwenye aliyeipanda ile jahazi ya Nuh alisalimika. Raita wa man takhallafa anha gharaq, na aliyejiepusha na ile safina aliangamia, alichukuliwa na maji. Kwa hivyo sunna iko mfano wa safina ya Nuh, maneno Imam Malik rahimahullahu ta'ala, maneno adhim, kwamba mwenye kushikamana na sunna bila shaka mtu huyo anakuwa amesalimika kutokamana na fitan, anakuwa amesalimika kutokamana na shirkiyat, anakuwa amesalimika kutokamana na maangamivu ya aina zote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameshikamana na haki. Waman takhallafa anha, na mwenye kujiweka mbali na sunna, bimaana watamashaka bilbidaati walkhurafati, halak, mtu huyo ataangamia bila shaka. Na hili kwa wazi tunaona namna gani watu wa bid'a walipopotea. Kwa nini? Kwa sababu wameshikamana na njia za dalala, wameshika njia za upotevu, hawakushika mahali panapotakiwa. Ndio maana wanazidi kupotea yauman baada yaum. Pia akasema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man arada an-najata fa alayhi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwenye kutaka najati, mwenye kutaka kuokoka, kusalimika kutokana na fitna za kila aina, ni juu yake ajilazimishe kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam paka mwisho uhai wake. Na akasema pia katika maneno yake adhim, man mata ala sunna falyabshir, kwamba atakayekufa katika sunna basi afurahi. Bimaana asema Imam Malik rahimahullahu ta'ala kwa maneno yake haya kwamba man mata ala sunna alamatun min alamatihi lidukhuli aljanna, kwamba mtu kufia katika sunna ni katika alama za mtu kuingia janna. Ni kheri iliyoje. Kwa hiyo inatakiwa kila mmoja wetu ashikamane na da'wa hii, da'watu salafia, na amuombe Allah subhanahu wa ta'ala uthibiti wa kubaki katika da'wa hii mpaka mwisho wa uhai wake. Mwisho kabisa, napenda ni kuachieni pia maneno ya Imam Ibn Qudama Al-Hambali rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema man ahabba al-kawna ma'a as-salafi yawma al-qiyamah fi al-akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu falyattabi' sabilahum. Anasema rahmatullahi ta'ala, muislamu yoyote anayependa kuwa pamoja, kufufuliwa pamoja na kuishi mahala pamoja na masalafi, yani as-salafu salih, masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, akhira, mwenye kupenda aishi nao akhira, kwa sababu tunajua makazi ya masahaba ni wapi wapi. Lazima ujue kama masahaba wote peponi. Sahihi hadha wale, la tashuku fi hadha raita. Tayib, asema mwenye kupenda kuwa na masahaba akhira, aishi watakapoishi na apate yale walioahidiwa masahaba, minal jannati waridwan falyattabi sabilahum, sharti lake afuate njia yao hata yani maana yake hata yamuta, raita, afuate njia yao mpaka mwisho wa uhai wake. Mtu huyo bila shaka ataishi watakapoishi masahaba siku ya kiyama. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ibadihi salihin min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tupe thabati katika da'wa hii na atufishe tukiwa ni masalafi na atufufue tukiwa pamoja na masahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ili tupate saada na salama mbele ya Allah subhanahu وتعالى. والله تعالى عالم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله الحمد، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا، شيخنا خير الجزاء.